Dan nog een aantal tips voor het opbouwen van een gezond en normaal eetpatroon. Begin met een gezond eetpatroon. Gezond is natuurlijk voor iedereen wat anders en de meningen zijn verdeeld over wat nou precies gezond is en wat niet. Maar de algemene basisregels kent iedereen wel. Regelmatig eten is belangrijk om de 2-3 uur, maximaal 4 uur, voldoende en gevarieerd. Vaak mensen die veel willen afvallen of daar mee bezig zijn, eten vaak wel iets te weinig. Bedenk voor je gaat eten of je honger hebt en waar je zin in hebt. Dus zoals ik benoemd heb, maag- of hoofdhonger. Kijk hoeveel honger je hebt en waar je zin in hebt. Misschien als je nu denkt van als ik ga eten waar ik zin in heb, dan eet ik vaak ongezonde dingen. Maar als je goed gaat voelen waar je echt zin in hebt, dan zul je ontdekken dat het echt niet altijd het ongezonde voedsel is. Eet alleen als je honger hebt, dus als je maaghonger hebt, dat is dus goed naar voelen. Verwacht niet van jezelf dat je dat altijd kan. Er zullen echt momenten zijn dat je ook vanuit gewoon hoofdhonger eet, maar probeer je wel daar heel erg bewust van te zijn. Stop met eten als je voldaan bent. Je hoeft dus niet je bord leeg te eten, nergens voor nodig. Mensen zeggen vaak het is zonde om weg te gooien, maar op het moment dat je dat dan toch opeet, dan gebruik je eigenlijk je lichaam als prullenbak. Onthoud dat. Eet ook niet te weinig, want dat maakt vaak dat je 's avonds nog wat extra gaat eten, omdat je eigenlijk nog honger hebt. Kauw je eten goed, eet rustig. We zijn van nature mensen die snel eten, snel met andere dingen bezig zijn. Misschien wel andere dingen doen tijdens het eten, televisie kijken, krant lezen. Niet zo handig. Als je goed en rustig eet, dan zit je ook eerder vol en eet je ook minder. Geniet van je eten. Simpele tip, maar wel een hele belangrijke. Ook daarin, dan eet je wel wat langzamer. En ook op het moment dat je dingen eet die niet zo gezond zijn, als je daar echt heel goed van geniet, heel rustig eet, dan zal je zien dat je met bijvoorbeeld 1 chocolaatje of 2 chocolaatjes meer dan genoeg hebt gehad. En dat het echt niet nodig is om die hele reep op te eten.